فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa 22-ka bisha Rabiicul Thani sanadka 1444 Hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Jubada Hoose; gudoomiyihii maamulka dowladda federaalka ee degmada Walloween oo goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho; idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo caawa baahisay wareysi ay la yeelatay mid ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab; dadka rayidka ah oo dib ugu soo laabtay degmada Wabxo oo saacado ka hor ay isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda; afhayeenka golaha nuqabada ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud iyo odayaasha dhaqanka oo ku sugan degmada Wabxo oo sheegay inay iska difaaci doonaan gurufka ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda. qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa ku waramaya in maanta qarax xoogan lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. ciidamadan Kenyaanka ah ee la qarxiyey ayaa ku sugnaa ceel biyood ku yaala deegaanka Ras Kamboni ee dhaca gobolka Jubada Hoose, waxaana qaraxa lagu dilay ku dhowaad 10 askari. ciidamada Kenyaanka ah ee la qarxiyey ayaa waxay ilaale ka hayeen booyad ay biyo ku dhaansanayeen oo ku sugnayd ceelka, waxaana qaraxa looga dilay 8 askari halka looga dhaawacay tiro kale. dhanka kale, gudoomiyihii maamulka dowladda federaalka ugu magacaawnaa degmada Walloween ayaa goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Ismaaciil Sheekh Abuukar oo ahaa gudoomiyihii dowladda federaalka ee degmada Walloween ayaa lagu soo warramayaa in saacado ka hor uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. ninkan ayaa maalmihii lasoo dhaafayba ku xanuunsanayay gudaha caasimadda, waxaana la xaqiijiyey inuu u geeriyooday xanuunkii uu la tiicayay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa caawa baahisay wareysi muuqaal ah oo ay la yeelatay Sheekh Xasan Yacquub Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. sheekha ayaa laga wareystay shirweynihii u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayaadka Islaamiga ah iyo qodobo kale oo muhiim ah. haddaba waxaad ku soo dhowaataan wareysiga lala yeeshay Sheekh Xasan Yacquub Cali oo dhammaystiran. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno Sheikh Xasan Yacquub Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. sheekha waxaanu ka wareysan doonaa shir weyn oo dhowaan soo gabagaboobay, kaasoo ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka Islaamiga ah waa hoggaanada qabaa'ilka. waxaa kale oo wareysigan ku lammaan qodobo muhiim ah oo sheekha aanu wax badan ka weydiin doonno haduu Allaha awood lihi doono. marka hore, Sheekh Xasan Yacquub, ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. aad iyo aad aad u mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran warbaahinta Al-Furqaan, waana mahadsantihiin barnaamijkana waa ku dhowahay, jazaakum allahu khayran. wayahay, waxaad ka mid ahayd guddigii qabanqaabada shirka, waxaad inooga warantaa ujeedada shirkan loo qabtay iyo halka ay ka kala yimaadeen salaadiinta. Shirka waxaa loo qabtay xaalad guud ayaa ka jirta wadanka qaybo ka mid a, maadaama قلوفكي علاذات نصاردو اي كوادي بريغ افريكا خاصة صوماليا مرحلة عصب ايو وجي عصب اي اوديغايين وجي غاس او اه ان لا ابابلو مركي واح كلاللو اي ان لا ابابلو قبائلك ارهن كاد درتي ايا شركة لو قبتي قبائلك الصوماليات ايا كردقن صوماليا خاصة قبائل كردقان ولايات إسلامية إن كلن جود لاقبته سوي ماذا كدمنا لقط تشره حالدة ساكرة دي سبب كاس أيال لاقبته شروينها ضدك شركة كقيب جلي وحي أحيان وجاسية الصوماليات ملاقية الصوماليات سلاطين الصوماليات نبضون نذي وحجرتك الصوماليات أي ككوب ناين جود هني النقابة الصوماليات وحين ككلي ماذين دمان ولايات إسلامية لقصوا بالله مدب إلى جبوينك هي ككلي ماذين قبل كم قنا كوفرت برتما وضن ك مجرو وي ماذين أضياء شادي جزاهم الله خيرا أد يأد بن وجمع دارينا يا أضياء شا ذلك يجهد يجيو حاويان صبرك يا دلقاتك يا موجيان يا سفر دار دار اي كوي ماذين جزاهم الله خيرا وات انت سو قبائل اه اني اذن لصفتان او اي كسو هرغيستان دولده فدرالكا اه مخيت هي سببته كدنبس ككل عالم الاسلامي وحا كسودا دغال ام حرب ادخيه توحيدك يا كفرك سكال الدان وراهو دقال أدحايا مسلمين تأيه قالادة دقال أدحايا قرآن كي يبايبال كبسيات كي يكنيسد لباكوح بو إلهي قرآن كي سكوشيه سبحانه وتعالى كما في سورة النساء قال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صراع سجود أسو جرجري في التاريخ ما أنت نجرة جري دونة وحقول حياة الذين آمنوا الصفة والذين كفروا الصف كلا قبائل الصوماليين يا أمد الصوماليات وحي كجران صفك الذين آمنوا كجران وحي كمذيهين ذاتك إلهي الرمي مسلمين تي كجران ورط قرب كاسو وقرب ككلية وأي قبائل كالصوماليات أي نقود تاقيران صفك مجاهدين تي مسلمين تي كبيري ومتكا ودين تي ذي أهي لنا يين مركي نصارى سودوشي وحبشيلة وأمريكان لي ورير يوروب لي وحاويان أفارقة إيو قالوا ننتمد وكريستانا مركي أي دلكيني ماذين وحيكو خصبنا ذين والذين آمنوا إني تاجيران إيمانكو ذي دين تو ذي أي لصف النقضان قاوة قرب قرب ككلا وحاوي وحانا قد حيا قبائل كالصومالي ذا قد حيا دل تد دين وحاوي دانو دمان وحانا قد حيا وضد مسلمين دين كد حيسة وحكستو بلشي كد حيان لهيد كد حيسان هاي تانا وحاي سببتي إن صفك مجاهدين تو أي بيريان جزاك الله خير وطاي دوان قرهان تضبات كهر شركة دعاي مقالادة مقدشو دولادة فدرالكو وحاي إذن كو إذي سيئنا تسكو درتان قبائلك أرنتاس مجرتا محاد سكا رانيسا وحان رباه حقيقة إنان أبارن شعبك الصوماليات أما دلجوك أما دبتجوك وحان ويدين إياه قبائل الصوماليات كنو الولايات الإسلامية dagaal miya ka dhaxeeyo aad maqasheen oo isdilay waxaad maqasheen wax badan oo kamida qabaailka ku nool meelaha ay gaaladu haysato ay murtidiintu ahaystaan in dagaalo ka dhacaan oo la isku diro oo la isku rafaadiyo oo hubka la isugu dhiibo waad maqasheen waxa marxaati ah walaayadka islaamiga qabaailka ku nool inay nabadgelyo ku nool yihiin walaaltinimo ku nool yihiin waxa kale oo qabaailka Soomaalida la isugu diray mashruuca la yiraahdo 4.5 afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas ayaa keenay Itoobiya ba keentay ayagaa yiri afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah dadka Soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye kuwa haaf ah iyo kuwa dhammaystiran ma jiraan lugumana kale culsa lugumana kale weyna lamana kale xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca 4.5 kana ayaga keenay taa waxaa daliil u ah umadu ayagayna isku dirayaan dawladda federaalku way ka hadashay arintan marar badan madaxdu waxay sheegeen inay ka warqabaan in 4.5 ka aanu ahayn wax fiican inuu yahay xaaraan laakiin xal loo arkay arintaas miyaan loogu garaabi karin xarakad shabaab mujaahidiin waxay ka talisaa laga soo bilaabo bartamaha Soomaaliya ilaa iyo koonfurta waxay sameeyeen nabadgelyo bay muslimiinta u sameeyeen ammaan bay siiyeen oo ammaan buuxa muslimiinta heleen cadaalad bay heleen kala dambeyn bay heleen 4.5 kuma salaysna gacan taahira ayaa wax taahirisa xasan sheekh laga soo bilaabo ilaa askariga u dambeeya ayagaa qabyaalad ku dhisan marka maadaama ayagu ay qabyaalad ku dhisan yihiin oo nimba habeenkii waxaa weeyaan bale soo afuufo qabyaaladii qurun ay ku dhisan yihiin ayaa dani ku kalliftay qabyaaladda iyo qoqobka iyo qurunka inay ku dhisnaadaan oo isaa iskula joogaan oo midka midka kale ma aaminsana waa tuhunsan yahay waa waxaa weeyaan meel inkaaran bale qabtay wada joogaan marka wax duruuf ayo dana oo waxaa weeyaan qabyaaladda tan keensan karto umad in lagu jamciyo lagu hoggaamiyo ma jirto aslan dayashiitu saalana Soomaali waxa ugu filan xarakada shabaab mujaahidiin oo qaybta ugu badan dalka ka talisa ayaa ugu filan dadka ilaahi diinkiisa deeqa walaalnima deeqda waxaa deeqa waxa weey walaaluba deeqa laakiin qabyaalad Soomaali ma deeqdo waa tahay markan u soo laabarno shirka bayaan ayaa ay soo saareen odayaasha oo bulshadu ay kala socotay warbaahinta hayeeshee marka laga yimaado bayaankaas maxaa gooni ah oo aad ku ballanteen hoggaanka qabaailka maadaama shirar gaar-gaar ah aad la qaadanayseen waa mahadsan tahay waa run kulamo gooni ayaa jiray warbaahintuna ay ka maqanayd ka hor dhici maayo insha allahu maalinteedii iyo munaasabadeedii iyo waqtigeeda la soo bandhigi doona ana ka hadli doona hadii Ilaahay raaho in la ballameyna waa xaqiiqo in lagu ballamay dalka in la xureeyo kufriga nagu habsaday la iska kiciyo dabadhilifka iyo kuwa ridada ah ee gaalada yacni ku daaban la iska celsho qabaailkuna ay feejignaadaan marnaba aynan noqon qabaailku xaabo gumaysiga intuu wax ku karsado ayagoo dambas ah dalka gudihiisa looga taga inaanan noqonin qabaailka danahooga ilaashadaan baa laga wada hadlay waxaa laga wada hadlay diinteeni iyo dalkeeni inaan difaacno laga wada hadlay waxyaaba si gooni goonia looga ballameyna way jiraan waqtigana soo bandhigi doona insha allah watahay daawadayaal weli waxaan dhex muquranaynaa wareysiga gaarka ah ee aanu la yeelanayno Sheikh Xasan Yacquub Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sheikh Xasan, qabaailka waad ka hadashay iyo dowrkooda iyo shirka, dhankiina maxaa horumar ah oo aad gaarsiiseen bulshada gaar ahaan qabaailka? Sida la ogyahay ummadda Soomaaliyeedna ay ogtahay amalkan jihaadka tusan ka hanan qaadin geyiga inuu ku noolnahay Soomaalidu waxay ku noolaayeen fawdi ku noolaayeen. Wadaadada jazaahumullahu khayran ayaa ka shaqeeyay min gaalkacyo ilaa raskambuunina isbaarooyinka iyo colaadda ay ka qaadaan. Ragga culimada ee mujaahidiinta ayaa Soomaali isbaarooyinkii wadooyinkii yaalay iyo kuwii xuduud beeneed ee qabaailka la kala dhigay iyo tii macnawiheeda quluubta ka dhex taallay jihaadka ayaa lagu wiiqay, waa la walaaleeyey. Gaariga maanta Hargeysa ka soo baxa jilib ayuu cambaha ka raranayaa, mukulaalmadowna ma saarna. Arintaas bacdallaahi jihaadkay ku timid maanta. Waxaa hadda maanta talada dalka loor ordaya ee gaalada la hoos ordaya may joogin, qaybna kama ahayn. Kow, qabaa'ilka Soomaaliyeed waxyaabaha horumarka aan gaarsiinay qabaa'ilka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in nabadgelyo la helay walaayadka Islaamiga si nabad ay ugu noolin dadka muslimiinta ah. Nabad, waad ogtihiin xayaatada bashariga marka la qiimeynayo waxaa asaaska kow ah nabadda. Ilaahay wuxuu yiri rabbi jacal hada baladan aaminan warzuq ahlahu, arzaaqda waxaa laga horeysiiyey, nabadda laga horeysiiyey. Qadiyada nabadgelyadu waa qadiyad yacni ramzi ah ama udub dhexaada ama mixwarka nolosha ah weeye, ka waa qodob walaayadku nabada loogu nuuliyay. Waxaa kaloo wax qabadka ama horumarka qabaailka la gaarsiiyey ka mid ah ayagii inay walaaloobaan, ay isgarabsadaan oo iskaashadaan, abaaraha isku gurmadaan. Waxaa weeyaan markay yimaadaan dagaaladu waa isgarabsadaan, gaaladu ay soo weerarto dhulkoodii inay isgarabsadaan, inay walaaloobaan sidii Oos iyo Khasraj ay u walaaloobeen oo kale, inay u walaaloobaan kitaabka Ilaahayna ay ku walaaloobaan. Ilaahi baa keenay thumma mujaahidiinta ka shaqeeyey, qodob maye. Qodobka kale, abaarihiina soo maray hadda aan soo dhaafnay, waxaa dhacay oon biyo la-aan. Mujaahidiintu waxay qabaailka u sameeyeen dhulyow fogfog oon la ahaa oo aan biyo lahayn ayay ceelal ka dilaaciyeen. Ilaa 10 riig ayaa la dilaaciyey, la bujiyey ama maartay la qoday, baadiyaha laga qoday, dhulka geela iyo ariga iyo lo'da ay ka cabaan. Waad garanaysaan 50 iyo 5 kilometer ayaa beeb la dhigay, bu'aale biyihii laga soo qaaday ayaa arow la keenay. Waa 50 iyo 5 kilometer taqriiban. Halkaas ayaa laga waraabaya, waa dhul xooluhu ay ku badan yihiin, daaq uu ku badan yahay, gabiib ah, ceelana waa laga weeyey riig ah, warihiina waa anfici waayeen. 50 iyo 5 kilometer ay beeb lasoo dhigay si loo waraabiyo ummadda meesha degan. Waad garanaysaan biyoxireenkii laga sameeyey Bulafulay, weynanka badnaa loogu talagalay dadka muslimiinta iyo xoolahoodi inay ka cabaan. Waxaa ka mid ah dadka baadiyaha degani in dib loo maareeyo oo xoolo la siiyo, loo xoolo gooyo markii zakada laga soo qaado, dadka muslimiinta aqaniyada ah, dadka fuqaraada in la siiyo, ilaa tiro xoogan maanta ay zakaysanayaan, shalayna ay fuqara ahaayeen ee maanta xoolihii zakada la siiyey ay dhaqanayaan oo aqniya ay noqdeen. Waxaa ka mid ah markii yimaadaan xanuunada xoolaha ku dhaca, geela, cudurka sambabka oo kale ama kudka ama waxyaaba lamida, markii yimaadaan waxaa jira wax caafimaad ee xanaanada xoolaha ka shaqeysa oo xarakada hoos tagta, waa loo daaweeyaa si bilaash ah, lacag la'aana ayaa loogu daaweeyaa. Marka kama giyun karno, hadda kama dhammaan karno haddii aan idhaahno maxaa qabaailka loo qabtay abaarihii sanadkan ku habsaday dalka. Waad garanaysaan xarka shoal mujaahidiin gacanta ay ka geysatay iyadoo kaashanaysa shacabigeeda muslimka ee dhulka ku nool in noolo la siiyo. Marka waxaa weeyaan waxqabadku iyo horumarka la gaarsiiyey qabaailka Soomaalidu aad bay u badan yihiin. Wayahay su-aashan waxa weeyaan madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud marar badan wuxuu idinku eedeeyey inaad qabaa'ilka xoog uga soo kaxaysataan dhalinyarada kadibna aad qasab ku gelisaan dagaalada, taas ma jirtaa? Waxaan Soomaalida markhaati gashanaynaa, ولايات إسلامية إن أنا كردعين وحلي هذا الراف لأن متكستو دي بدي جراي قرابيس إهل كيس ماشي وأي دقيهين وحان كن نولنا هاي عالم كقرية واحدة حق تكنولوجيا دي إزقار سنت طهرتوا مدة ولايات إسلامي رافنا كمردعو تجنيد إجباري هنا كمردعو دادكا سي خيارة أي دين توذي أدفع عدان رانكا كالي وحي سوماليدو مرخاتكيهين وأي أجيهين warbaahinta kala duwan ee Soomaaliduna ay tanaawuleen oo kala qaateen oo ay baahiyeen dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay yiraahdeen waxbarasho la idin diraya ama ciyaar adduunka ka dhacaad waardiye ka noqonaysiin jiidadkii dhalinyarada ah ee dalka kan aan ficil ahaa intay daabuleen Eritrea ay ku shubeen waxay ku dhimanayaan dhalinyaradaas الدنيا آخره لما يقان والد كودان أقون كيدران أقون وحا انتها كلا دار عالم وحاكمة منوعة حولها لدقاء إن لدوشي الصباب وحاوي تران كيبي وضا حسن قور قورتي هوان بلان أي أنتو راري أيو ودمالا عالم كوكي كاميذك إبسدي dan darro iyo dhibaato be meelahaas la yaliyaan qaar kood ay xabsiyada ku abaadeen qaar kamida meelaha la saga firdhiyay qaar kama meel lagu ogeeyay aan jirin warbaahinta Soomaalidu aad ay uga hadleen ayagu calaacalaya oo maartay cabaadaya iibsiga dadka la iibsiday ayagu dadka Soomaaliyeedna waa qaadeen waa iibsadeen waxa weeyaan haweenkii Soomaaliyeed bay iibsadeen dhaqaalaha meesha ka gashay iyo danta kuwe kale ka soo hareyna American bay u ciidaneeyeen bankraf gorgor kuwan shimbaraha xayawaanka lagu magac daray ajaanibti bay ka iibsadeen ayaguna 24 saac habada mujahidiinta ku laanaya marka meesha dhibaatoodu ka jirto dadka laga tijinidinayo oo dadka ma aratay falsafada inta lagu akhriyo umada lagu lugoynayo waa meesha ay nimankaasi joogan weeye dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee walaalka islaamiga ku nool si iskooda ah ee jihada ku soo aadaan nin maalin la yiri hebel jihada qorantahay soo bax la yiri guud ahaan waxaan idin sheegayaa xarka shabeel mujahideen khiyar bay iskula joogta mabda bay iskula joogta wax culays ah lagu hayo ama gudahiid ay isku hayso ama duqootaad ama culaysi caalami ah oo lagu hayaa ma jiraan دين بالله كل ماي دين تأسر له جهة تمية جزاك الله خير ويهي شركة أضياشة دقنك إقاتين يو سؤالي لحريري هدان هالكاس نكسو حرنو مع المكوه روحا صباحي موقال أي باهيسي الكتائب وأهم مؤسسة دا قرب كور باهينيد حركة دا الشباب وحا لغو صوبان ديغي منهجك وحبرشة دا دوكسي دحي waxaad ka mid ahay dadkii ka qayb galay bandhigga muqaalkana waad ka soo muuqatay waxaad si aad ah uga digtay hay'adda UNESCO UNESCO waa sax eedaha loo jeediyo inay ajaanib soo qoreen in waxyaabo badan oo liddi ku ah shariicada Islaamka ay ku jiraan manhajkeeda laakiin geesta kale waxyaabo xagga adduunyada anfacaya ayaa ka mid ah manhajkeeda waxbarashada marka dhankaas negative ka kaliya ama waxyaabaha ay ku xun tahay maxaad uga eegtay waxa jira si guud dadka muslimiinta ilaahi wuxuu u siiyay subhanahu wa ta'ala kafaa ilmi ah ya dadka muslimiinta ilaahi siiyay aqoon hadan uga baahanahay UNESCO waxa la halmaala majra annaga waxa asaasno diinka asaasno dadka hadduu diinkoodi hagaago waxa Alle wixii adduunyadoodana way hagaagayaan manhajka UNESCO diin ahaan u xun yahay صالحا أمها أمد مسلمة إن منهج أي أدجيان أمم كلو أن الدين أهين لا عاد أهين لا عرف أهين لا اللوق أهين لا فهم أهين يونسكو مناهجتي عالم الإسلام كجربي في سهادسي منهج أن طيالهين منهج أن كترجمين جيلك يعني مسلمك سوكرية يكو هدى الجوغة أقيدو ذي فهمي من أنا كترجمين بيونسكو قرطيو الدجسي سوماليو حيتر هذا قري قيقيسي ولا سلطورة أما هنقرارة قرقيسي ولا سلطورة حركة منهج بيد جسي دكسي هوسة لحا سراء وانا منهج متكاملة لمسترن علومتي دين اغان وكل مسترن منهج كاس علومتي كلا تجربي اغان وكل مسترن وفي سيجيسكي كيمستريجي بيولوجيجي جغرافيجي تاريخي وحاويان رمان حساباتكي وكل مسترين ومنهج متكاملة ومسترن ومرحبنان قرمدا ميدوبي يونسكو يباشي عالم كورنان كمرحبنان لو قوري ميل حريات اي نقورين ضد اقوين يهنة وحر ان اي قورين قبقبدي ايان سوغارني وقتك ايان هيا منهجكن وحبرشاد دوكسيغا دحي هاتن لصوبان ديغي غارهان مؤسسة الكتائب محا ايدين ديدي اناد مرهر سو سارتان مدوكا بدن شن ايو طبان سندود اياد مامولا يسان ان بدن او كميدا ودنكا مركا هالكي اد دقالادا ايو قرحيادا ايو اد ودين محا بوانيد ان اد كوهر مرتان منهج كاسي إيو دادك إن لبرباريو دادك وحلا برو عبد الفتاح ومحسن تهي مالنتي أي حنقادين ولايات إسلامية أي هر لغب اللعبي مشروع كان سو ساريدا منهج كه أي هر لغب اللعبي وحا لما قعبي مكتب التربية والتعليم ورق بدن إسقدم بيين مالنتي ولايات إسلامي وأي حنقادين أي مشروع والله حنقادي وطن عن هرق الشاقي مكتب كمارك الله السي وحال قاري أولا كتنا مناهجتا منحرف كا أما الدخيل كوها أمد ولايات يال أي يال أروف شي كدبنا وحال لقف كري منهج نظيفة تيالة كترجمة ومدى دين تيدي تاريخ ذادي جغرافي ذادي إيو ضمن مدى كترجمة إن لدجيو أيا الله باللعبي سي مركة تدرج إيو منها جهو السعودي دوكسي هوسا لحسارة مركة دوكسي هوسا باللعوني أيا الله سوسارة دوكسي لحال وحجي دوكسي سارة أي حد الديارة إلى جامعة اللغة دونا مركا لما لغمتكين وحد القسو بوذي أيان تان معها هاتن ما لغا حد ليا أو دي إعلان كهذا الكيس هاد يمين موياني حل غلب باللابي وحو اللفع يهي ولايات إسلامي واللفع يهي مكتبك يشقرب ولايات إسلامي أنت جرين واجري وسعودي جزاك الله خير وتهي داوديال انت ايان كسو غبغبيننا وريسغا اينو ليلاني الشيخ حسن يعقوب علي او كميد اه مسؤولين تا حركه مجاهدين تا الشباب تن ايو وريسي نوعان اه انتان كو كلمي دونا وحاني دي كدافينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله شيخ حسن اختي واتكم حسنتاي جزاكم الله خيرا اذا ما حسنتين لدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Waxaa caadi ku soo laabatay noloshii degmada Wabxu ee walaayadda Islaamiga ee Galgaduud kadib markii ay isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii macawisleyda ee lagu galbinayay diyaaradaha Mareykanka, kuwaasoo saacado kooban haystay degmada. Dhammaan shacabkii ku noolaa Wabxu ayaa ka guuray degmada iyaga oo ka cabsi qaba dhibaatada ay u geysan karaan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda, halka dhalinyaradii, odayaashii iyo waxgaradkii magaalada ay hubka qaateen qaybna ka noqdeen ciidamada la dagaalamaya kuwa ku soo duulay degmada. Sawirro laga soo qaaday degmada Wabxu ayaa muujinaya dadka oo dib ugu soo laabtay degmada, waxaana la arkayaa ciidamada walaayadda Islaamiga ee Galgaduud iyo ciidamada difaaca shareecada Islaamka ee beesha Mursade oo ku dhex roondeynaya gudaha degmada. Nabadoon Mas'uud Xasan Casir oo ah hafayeenka golaha nuqabada ee walaayadda Islaamiga ee Galgaduud ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan guluf waliba oo lagu soo qaado. Haddaan nahay beesha Mursade, anagu waan taaganahay weli, xarbi baan u taaganahay. Cid allaale ciddii ku soo duulaysa shareecada Islaamka aan ku dhaqmayno ayaan anagu la dagaashanahay. Ciddii aan shareecada Islaamka ku soo duulayno muslimana walaalo baan nahay, walaha baan sii haynaa insha allahu tacaala. Walaha waxaan sii haynaa walaalaha mujaahidiinta oo na dhex jooga oo walaalaheena ah oo kitaab Ilaahay u taagan. Walahaan sii haynaa ogaad insha allahu tacaala. Haddaan nahay beesha Mursade, waxaan dooranaynaa in beesha Mursade la waayo mu kitaab Ilaahay lagu dhaqmi weylahay. Kitaabka Ilaahay markii lagu dhaqmi weylahay oo kitaabka Ilaahay cagta koos la geli lahay, waxaan dooranaynaa in Mursade oo dhan la waayan dooranaynaa insha allahu tacaala inaan ku shahiidno biidnillaahi tacaala. haddaan beesha Mursade nahay annagoo u taagan ku dhaqanka shareecada Islaamka, gaala waxay doonayso waa inaan ayada lamid naqanaa. Ayay doonaysaa, waxay rabtaa inaan sida ayaga naqanno. gaaladu waxay doonaysaa in ayaga sida ay diinta ay uga baxeen aan uga baxno, kamana bixi doona insha allahu tacaala. waxay doonayaan inay nuurka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dumiyaan. mana dumi karaan intaan taaganaho beesha Mursade aanahay, ma dumi doonaan. waxaan ka jirnaa in ay dumiyaan in Mursade meeshaan ma ku noolaa jira liiraan ka jirnaa insha allahu tacaala. waxaan ka jirnaa Mursade meeshaan ma joogi jiray in liiraan ayaan ka jirnaa insha allahu tacaala. walaalaha halkan joogana waxa waaye raggii ku soo duulay ee Maraykan iyo Xasan Gurguurte ay Muqdisho ay uga soo aruurseen in ay yihiin beesha Mursade ay uga soo aruurseen, ay ka soo dejiyeen beledweyne, keeneen maxaas, dhaheen adunku waxaa tihiin beeshi Mursadaa tihiin waddankiina qabta, beeshi Mursadaa tihiin waddankiina qabta ay ku keeneen. annaga nin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisii ka bedel qaatay hadda Mursade ma ahan. waan is aragnay, fooda baan isgelinay, Mursade inaysan noo ahayna waan u caddaynay. waxaan ognahay inta meesha uga tagtaan ognahay oo Mursade keliya sheegato. annagu ama Mursade ha naqdo oo diintiisa ka baxay, ama cid kale ha naqdo, ama Maraykan ha naqdo, beryaan ka nahay ogaada insha allahu tacaala. beryaan ka nahay Ilaahay kitaabkiisana garabkiisana hadnaan beesha Mursade nahay. ama caalamku ha naqdo, ama cid kale ha qayliso, cid allaale ciddii qaylinaysa ha qaylisee. silaaxa waxaan u sidanaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inaan kor yeelno haddaan nahay beesha Mursade ayaan u nahay. waxaan baaq u jeedinaynaa insha allahu tacaala dadka maanta joogo daafaha kala duwan, dad ay uga darsan yihiin aan leynahay nimanka meeshaan fadhiyo murtadiinta ah, waxaan leynahay ilmihiina kala soo baxaan leynahay. annagu hawsadanahay waxaan qaadanay in aan insha tacaala kitaabka Ilaahay aan u nusrayno ayaan qaadanay. waxaan qaadanay inaan sunnadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh aan kor yeelna ayaan qaadanay. annagu kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh in aan ku naqano ciddii noo diidana waan iska dhici doonaa biidnillaahi tacaala. sidoo kale waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Wabxu oo ka hadlay goob fagaaro ah kadib markii ay mujaahidiinta la wareegeen degmadaas ayaa sheegay inay hadda si nabadgelyo ah ugu sugan yihiin guryahooda, iyagoona dhanka kale ballan qaaday inay iska difaaci doonaan weerar weliba oo lagu soo qaado. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaa mahadle ilaahay jalla wacalaa naga dhiga muslimiin, naga reebo wax badan oo naga nahiyey, na amray wax badan. allahaas ayaa mahadle suma dibadeed. waxay ahayd halkan magaalada la yiraahdo Wabxu waxaa ku noolay dad badan oo muslimiin ah, waxaa ku noolaayeen maarata shareecada Islaamka inay isku maamulaan. muddo badan oo dhowr iyo toban sano ka badan ayay shariicada tabdiiqeeda iyo waxay ku noolaayeen wax ilaahay kitaabkiisa ay xukun tagaayaan waxa ku soo duulay intaas kadib oo u adkaysa waaye gaalo iyo murtadiin gaaladaas ay ugu weyntaa Mareykanka u weyn yahay asagoo diyaaradaha iyo dabaabaadka intaba ku mataqaana difaaca iyo murtadiinta waxay diidanayeen murtadiinta iyo gaaladuba tooxiidka ilaahay ku noolnahay waxay ka qaxiyeen halkaan muslimiinta ku nooleed ee masaakiinta ahayd ee sharciyada ilaahay isku maamulaysay waxay joogeen laba maalmood wax saas ayay joogeen waxa karara allah jalla wacala waxay saga carareen ayagoo fulaya ah magaalada tan aan ku noolnahay ay ka carareen waxa soo galay oo joogo muslimiintii guryaha ku lahayd waxa la makaniyay guryahoodii ayay yimideen ayagoo nabad qabo dababkoodii ayaa u shidan waxay mataqaana ku sugayaan ilaahay wixii uu ku irsaaqay waxay isku maamuli doonaan iskuna maamulayaan kitaabka ilaahay mana doonayaan inay isku maamulaan jaatar iyo nijaas ma doonayaan ninki inuu la soo aado damcana u suurta geli mayso biidnillaahi waxaa u taagan dad muslimiin ah oo sharaacada ilaahay inay mataqaana ciidan u noqdaan doonayo annagu marka waxaan anigu mataqaana aan leeyahay dadkii muslimiinta ahay waa joogaan guryahoodii ku soo laabteen ilaahay baa fadligaas iskale ilaahay baa maaragtay cadowgii ka dul qaaday maanta waxay ku nool yihiin barwaaqo weyn ilaahay wuxuu ugu daray madar qayr qaba waxaa hortayda ka muuqda xareed ayaa ka muuqato alxamdulilaahi rabbil caalamiin labadii nasri ay heleen waxa weeye roob iyo mataqaana cadowgiio ilaahay u jabiyey cadowgiio ilaahay jabiyey waxaa ku maasan allah waxaan mataqaanaa markaa leeyahay ilaahay ha makaniyo muslimiinta guryihiinnii nabad ku jooga gaaladana ilaahay baa gacanaha muslimiinta ku cadaabayo ilaahay baa ciidamadiisa ku diray ilaahay baa maaragtaa hadafka ay lahaayeen burburiyey intaas ayaan leeyahay anugu waxaan ahay oday odayaasha ka mid a qabiilka halkan degan wabxo cabdullaahi salaad ayaa la yidhaa ilaahay ha nagu nooleeyo shareecada islaamka hana nagu dilo insha allahu tacaala intaas ayaan anugu kusoo gaabinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaa mahadla awal iyo aakhir alle na makaniyey makaankan deegaanka degmada waxood ah ee gobolka galgaduud maanta oo maalin aad iyo aad farxad u leh islaamka u leh annaga nooleh naxtidna u leh gaalada iyo murtidiinta iyo mushrikiinta waxaa waan ogtihiin ilaahay nasri uu keenay innalaha maa saabirina alla yidhi qofkii sabarta alla wuu sameyeelaa shalay waxaa joogadi dhiman la yidhaha mushrikiin iyo murtidiin kor raad galabay soo galeen shalay keliyahay joogeen waa iska carareen dhiiggoodii iyo baktigoodii markuu daatay daraad iyo tii ka horeysay saddex maalmood markii dagaal baan lagu haayay oo dhiigbax la gaarsiiyey hadday yihiin kuwa diyaarada wata oo bangaraafa iyo kuwa hadday yihiin murtidiina lagu daasay dhiiggooda gorof iyo intuu dhexaysa maxaas laguna danay soo duuleen lagu daadsay waxoolo iyo intuu dhexaysa aalboore ilaahaygaas ayaa mahadle dhiiggooda markuu daatay oo dhiigbax ku dhacay way iska carareen ilaahayna wuxuu ku soo celshay dadkii reer miyiga ahaa oo wadanka adiga dadka hadda garabkayga taagan waa saddex iyo sagaal waa dadkii odayaasha qabiilka hal nimo kale kuma jiro shabaab ma aha waa qabiil laga keenay ee qabiilaadka murusadoo dhan iskaikalia odayaashiisii maalin laweydna waxay ballan qaadeen inay kutubka ilaahay iyo sharcada islaamka iyo ku soo duula ay difaacaan ma aha waa dad ansaara waa dad diinta ilaahay inay u nusreeyaan kuna dhintaan kuna dhaqmaan ilaahaygii macbuudka ahay u doortay ayaguna doortay beebel inay la shaqeeyaan ama dimuqraadiyad ma rabaan cimrigooda ayaa wuxuu soo gaasiiyey diinta islaamka in lagu dhaqo waa ka qaateen qofu kuma qasibna ilaahay baa ku hidaayay allahaasa mahad iskale waxaan leeyahay marka halkaanu fariin ugu diraya nimanka murtidiinta ah ama mushrikiinta ah ama gaalada saliiga ah hadda ka hor dhow waa lix goor oo halkan aad timaadeen lixdii goor oo timideenna adinkoo hinge iyo ooyin iyo ninkale calaacal iyo meydadkii nuyaalin ayaad ka tagteen maal dhaweed fariimaa idii dira waxaan idhi qubuurtii ee mushrikiinta iyo itoobiya intaba waa ku taallaa mid murtidiin ha soo goobinina haddeer waxaad og tihiin dhiig wixii ku dhacay garf iyo intuu dhexaysay dhisha khatiirka waxay ku duugan yihiin galbeedka aan sheegayay waxaad og tihiin waxay ka soo duuleen waxoolo meesha la yidhaha salem cadheer waxa idinku qabsaday waad ogtihiin kobya aad ugu carateen iyo dharka iyo meydkaad u carateen haddeer yaalla xaarkoodii urkiin waxaan idin leeyahay haddii aan ilaahay hanuun idinkugu talagalay horta aleh ilaahay idin hanuunso haddaan allah idinkugu deligelina gacanaha mujeediinta ilaahay idinku tacdiibso allah idinku tacdiibso waxaan nagobalna ilaahay haddaad noo timaadiin inaadan saliid idiin marayna xabadaan idinku salaamayna ilaahay ballankii taasa haddaad noo timaadeen dagaal iyo dhiigbaxa nagala kulmaysiin waa nagala kulmaysiin haddii ilaahay idmo isu kui dhiimi mayno diinnooma wadiin waxaad wadiin waa dimuqraayadi iyo beebel dadkii hore oo ninka la yidhaahda camalka aad ku kacdeen ku kaceen waxay ka macaasheen aayaadka qur-aankaa sheegaya dad kan dad diin islaam la way waa culimadiinu sheegay in beeyihiin dad yakaan way sayahay tii sunaga ka baya dad kan waa dad muslim oo ilaahayga macbuudka ay kutubkiisana una suqaynaya sharciyada islaamka inay ku dhaqmaan raba wixii ilaahay xalaal ka dhigana xalaal waa wixii xaaraan uu ka dhigana xaaraanka waxaan leeyahay dadka dhalinyarada oo ay malee habaatiin soo imaada wadanka hadaad murtid tihiin waa la idin dilaya hadii aad soo islaantiin aan diigina waan diig muslim waa la idin badbaadinaya ilaahay baad u tooba keenaysiin dambiga aad ka gashay ilaahay baad ka tooba keenaysiin anagana walaal noo yimidaatiin hadaad joogtiin maxabada naga dhaxayso wallahi billahi talaa xabada naga dhaxayso murtid intaatiin iyo muslim iyo gaalis saliibi waxaan idin leeyahay oo kugu baaqaya ka deer waxa tooba fura ilaahay u tooba keena waxa la dagaalaysiin waa kutubkiisa waa dad muslimiin ah oo aan diigna idinka qaban dhaqanna idinka hayn guryahoodii aad rabtiin inaad ninka ilaad keentiin sinu iyo macsi iyo quru waxaad ogtiin ma gelay keena maxaas sinii ay ku sameeyeen intana uguma roona dadka gaalada raacayo qabiilaadka ahow waan ilaahay ka cabsada gaaladan waa tegay idin difaaci mee ma idin difaaci karto hadeer gaalada darooniska wata waa gaal waa ogtihiin oo muslim aha kuwa la shaqeeya oo soo watana waa gaal raac wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh na kulmiyey annagoo farax iyo rayn rayn ah inaan beriga wabxa dhexdeeda taaganna ilaahay nagu kulmiyaan mahad iska leh mahaddaasoo meelay ka bilaabatay meelay ku dhamaata lahayn muslimiinta maanta isu soo baxday odayaashoodii iyo dadkoodii qoladoodii iyo haweenka iyo ciidanka wixii odhama isu yimiday ayaa meeshaan ku dabaaldegaya beriga alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah mahaddaas allah iska leh meelay ka bilaabatay meelay ku dhamaata aan lahayn mahadibadeed waxaan idin leeyahay dadkiinaan soo habaabayow habowgaad ku timideen meeshaan waa ka hesheen waxaad ka raadiyseen waa inaad meeshaan ku dhamitiin ood ku baaba'diin aad raadinayseen muslimnimo idinkama raacayse gaalaatiine dadka muslimiinta dhulkooda u nabadgeliya kitaabkooday haystaan shareecadooday haystaan waxay ku nool yihiin kitaab ilaahay hoostiisaay ku nool yihiin inay mushrikiin la noolaadaan diyaar uma ahayn dadkaanu diyaar uma ahayn inay mushrikiin la noolaadaan waa dad diinta rabbigay haysta ha ku kartoomina oo inaad ku kartoomtiin sa isku dayidina haddaad tihiin mujrimiinta gaalooy gaalooy ka leexda meesha muslimiinta ku nooshahay waxa muslimiintu ku nool yihiin ka dhaqaaqa meeshaan muslimiin ah ku nool meeshaan wax walbaba hadday yimaadiin waa inay ku baktiyaan maahin faa'iida ay ka qaadayaan la arki maayo way ku baktinayaan ilaahay biidhnillaahi kariim ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadda iska leh mahad meelay ku bilaabatay meelay ka dhamaanta aan lahayn ilaahay baa iska leh ilaahay baanu mahad celinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa mahad mudan meeshaan shalay waxaa jooga mushrikiin iyo gaalo iyo niman maraykan hogaaminaayo diyaarado erka igu duulayaan maantana muslimiinaa jooga shalay waxay ahayd jiilaal maantana waa roob ilaahay baa mahadaa iska leh allahaas aanu mahad celinaynaa annagu beesha heerb saddex murusada haddaan nahay waxaan ballan qaadnay inaan la dagaalami doono gaalada iyo gaala raacyada welina waa la dagaalamaynaa haddii ilaahay weligeen waa la dagaalamaynaa waxaan aragnay adduunkan shalaynima waxa u dhahay annagu dadkii waan magaalada caboodfoodaan joognaa dadaan noo soo yimid waa noo imaadeen reedaha ay naga taagan yihiin waa joogaan berina waa noo imaan doonaa ilaahay kama dhigin waa carbi ilaahay waa carbi dadka muslimiinta ahayna waa soo maanta ay joogaan muslimiinta ay haysato halkaanay joogaan maanta ay xaadir ku yihiin waxaan leenahay dadkan muslimiinta idinma rabaan murtadiin ma rabaan gaalo ma rabaan ma yaqaaniin far ay asalna kuma leh umana abtirsadaan ha kusoo lugoona idin leenaha dhiiggiina kubaxa haddaa timaadeen wuxu annagu haddaan nahay murusade waxaan arkayn dadka muslimiinta muslimiintu annagoo murusadaa aanu soo gudbano usoo gurmad deegaanka wuxu ayagan ayagoo murusaha maraykan usoo gurmaday waxyaalaha la yaab kaloo aragna saasay u yaali waxaan leenahay arrintaas meeshaas ka socome gaalo waa ku jabe waana ku jabta waana ku jabi doontaa hadii ilaahay idmo annaguna waxaan u taagannahay oo sharcada islaamka inaa kitaabka inaan midigta ku qabanno sharciga islaamka aan u hoggaansanaan ummadda muslimiinta oo nala darisana waxay nagu yeesheen aan sharciga islaamka ku siino allahu akbar annagoo sharciga islaamka aan uga qaadanno sidoo kale waxaa goobta laga tiriyey tixgabay ah waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maadda iska leh guluucguluucdu goortay dhacday gelin colaadeeda gintaalaha shabaaxaba haddii leesku gagacan qaado gumac iyo risaastana haddii guudka laga saaro gaadiid rara haddii loo gorshay badi la goolbaasho garays iyo waxay soo xirtaa mara gurtiinaha geesiyada islaamka ummiddaas waad u garateen gowraca kursiiwada kufriga wuu gabaabsaday gudlaawiya gurgurtiya kuwan gaala raayada ah gurgurtiya gudlaawiya gurgurtiya kuwan gaala raayada ah gumeesaha kufrigu oo wate gacan u taagayo gaadiid raaraan haddii loo garshee baadii la goobyaalsho guraysiyo waxay xiran hayaan mara guntiinaahe geesiyada islaamka ummiddaas waad u gaarateene gowraca ku sii wada kufrigu wow gabowsada allahu akbar galada allow jabi adan ku galina haye o muslimin ta gulay ada gacan sareyahe geeskaas washitoonan raba inaan u gurnahe gudahan itoobiyaana waa gola waalayadi kumaystaha jabuutina raga guurayo degaye gowraco raga ugu maqan galka faransiise garisiyo wajerayn mar hore gacanta saareene geesiyada islaamka umidaas waad u gaaratene gowraca ku sii wada kufrigu waa ugabawsadaye سأبقى فخورا بإسلامي gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sameer